do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnie rozpoczęło się spotkanie Trump-Putin. Przywódcy uściskiem dłoni przywitali się na lotnisku w Anchorage na Alasce. Za chwilę też głos eksperta. Sprawdzimy, kto ma więcej do stracenia podczas amerykańsko-rosyjskich negocjacji. Policja chce zidentyfikować kibiców, którzy na meczu Rakowa z izraelską drużyną wywiesili szkalujący Polskę transparent. Uściskiem dłoni Donalda Trumpa i Władimira Putina na lotnisku w bazie wojskowej Elmendorf Richardson na Alasce rozpoczęło się spotkanie obu przywódców. To ich pierwsze rozmowy od 2018 roku. Spotkanie w Anchorage na Alasce śledzi nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Samolot Donalda Trumpa wylądował kilka minut przed przybyciem na Alaskę Władimira Putina. Maszyny prezydenckie na lotnisku w bazie wojskowej Elmendorf Richardson znajdują się kilkaset metrów od siebie. Rzecznik prasowa Białego Domu Caroline Leavitt poinformowała, że nie będzie to rozmowa w cztery oczy. Donaldowi Trumpowi towarzyszyć będą sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik amerykańskiej delegacji do spraw negocjacji ukraińsko-rosyjskich Steve Witkoff. Jedną z kluczowych kwestii szczytu na Alasce jest przyszłość ukraińskich ziem. Donald Trump odniósł się do tego tematu na pokładzie prezydenckiego Air Force One w rozmowie z dziennikarzami jeszcze podczas podróży na Alaskę. Temat przyszłości ukraińskich ziem na pewno się pojawi. Tutaj jednak decyzyjność pozostawiam stronie ukraińskiej. Nie jestem tutaj, aby negocjować te właśnie kwestie. To sprawa Kijowa i Moskwy. Władimir Putin chciałby podbić całą Ukrainę. Gdybym nie był prezydentem, to by to zrobił, ale dzięki mnie to niemożliwe. Mówił Donald Trump. Według strony rosyjskiej rozmowy mają potrwać od 6 do 7 godzin. Z Anchorage na Alasce dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A teraz w serwisie Trójki komentarze. Profesor Tomasz Pułdowski z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie ocenia, że to prezydent USA ma więcej do stracenia podczas negocjacji. Putin niewiele ma tutaj do stracenia na to spotkanie. Nawet jeśli się zakończy ono całkowitym fiaskiem, to właściwie już samo spotkanie jest sukcesem z jego punktu widzenia. Natomiast wszyscy pozostali, zwłaszcza Ukraina, ale także Trump, właściwie głównie mają do stracenia, bo widzimy, że Trump niespecjalnie ma tutaj jakieś przełożenie na Putina. On jest po prostu gotowy jak najwięcej dać Rosji i Putinowi, zwłaszcza właśnie w tej sferze ekonomicznej. Aktualne informacje ze spotkania Trump-Putin na bieżąco w serwisach Trójki. Teraz zmieniamy temat. Polska policja wystąpiła do węgierskich służb o możliwości zidentyfikowania kibiców, którzy wywiesili antypolski transparent. Baner pojawił się podczas rozgrywanego na Węgrzech meczu Rakowa-Częstochowa z drużyną Maccabi Haifa. Izraelscy kibice na trybunach wywiesili napis mordercy od 1939 roku. O szczegółach Michał Makowski. Jeśli węgierskie służby zgodzą się na współpracę przy identyfikacji izraelskich kibiców, to autorzy skandalicznego napisu dostaną co najmniej zakaz wjazdu do Polski. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazało ambasadorowi Izraela wyrazy oburzenia i podziękowało za potępienie incydentu. Jak zapisano w komunikacie, relacje polsko-izraelskie nie mogą być i nie będą niszczone przez ekstremistów. Minister sportu wystosował pismo do prezydenta UEFA z wnioskiem o pilną reakcję oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec klubu i kibiców winnych zaistniałej sytuacji. Państwo polskie walczyło z hitlerowskimi Niemcami od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej, a naziści zabili miliony obywateli Polski wszystkich wyznań, napisał minister Jakub Rutnicki. Michał Makowski, Polskie Radio. W ogrodach klasztoru na Wigrach w Podlaskiem trwa jarmark kamedulski na styku kultur. To święto ludowej muzyki, lokalnych smaków i rzemiosła. Każdego roku przyciąga gości i wystawców z Suwalszczyzny i Podlasia, także na przykład z Litwy. Na wiżańskim polu sto dzialeczka sto... A wędlinki, wyroby tatarskie też super. Wszystko swojskie. Niebo w gębie, oczywiście. Syropy przeróżne, miody, żurawiny, korale czerwone. Co roku jesteśmy. Posłuchać, jak ładnie śpiewają, jakie zespoły. Mało takich już jest, dawniejszych. I jeść jakieś rybki w Wigrach. Dzisiaj w niebowzięcie Matki Bożej odpust. Proboszcz parafii w Wigrach, ksiądz Jacek Nogowski. Z jarmarkiem naszym kamedulskim jest pełno wystawców, ponad 70 osób. Coś dla duszy i dla ciała. Przyjeżdżamy tutaj, bo folklor kwitnie pięknie. Jestem suwalczaninem. Klimaty są mi znane i ciągnie tutaj jak ducha do lasu. Dodajmy, że jarmark potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy pogodnie, a jutro miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie. Z kolei w rejonie ziemi kłodzkiej lokalnie możliwa burza. Na termometrach będzie maksymalnie od 22-25 stopni na północy i zachodzie, przez 28 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Tego właśnie utworu teksańskiego Piotr Banach rozpoczął koncert na swoje 60. urodziny w rodzinnym Szczecinie. Powołał nawet specjalnie na potrzeby tego koncertu Radio Texan i opowiedział na scenie historię powstania tego utworu, a także to, że teraz jest już śpiewana na ogniskach, a nawet w szkołach muzycznych. To właśnie stąd ze Szczecina dzisiejsza lista osobista. Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy. Teraz dwie nowości. Piękne nowości. Szarlatansi z nowym singlem, a potem moje ukochane Everything is Recorded. Na singla wybrano coś bardzo ważnego, czyli wspólny utwór, w którym m.in. Sampha i Florence Welch.

Teraz część druga, dłuższej niż zwykle, ale bardzo się z tego cieszymy, sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ubiegły piątek. Piotr Chęcki i Tymek Papior grali i grali i nie mogli skończyć. Tak się uśmiechali, że nie śmiałem im przerwać. Kilka dni potem miałem okazję rozmawiać z Piotrem. Nagraliśmy 30-minutową rozmowę. Całej oczywiście dzisiaj nie puścimy, ale obiecaliśmy sobie, że w odcinkach będzie pojawiać się w kolejnych listach osobistych. Teraz 3 utwory z sesji i 2 fragmenty tej rozmowy. teraz mam najtrudniejszą historię, o którą się chciałem dopytać, bo mnie to trochę męczy i nie do końca jestem nawet chyba w stanie to dobrze wyrazić, ale mam wrażenie, że ty, mając tą już wolność do potęgi, czyli no nawet powiedziałeś, że partię perkusji miałeś nagraną, mogłeś się nimi bawić, tak, kleić sobie jak chciałeś, czyli będąc już naprawdę Zosią Samosią, no bo nawet jeżeli masz wolność i w hinodzie, i w heroinie, tak, no to jednak działasz w jakiejś strukturze, mimo wszystko, prawda? Gdzieś tam musisz się w tym wpisać. Tutaj byłeś całkiem sam. Czy to oznacza, że tworzenie muzyki było po prostu, to bardzo tak brzmi poetycko, ale o to mi chodzi, częścią życia codziennego? To znaczy, że to nie była sesja czy próba, na którą się chodzi i ona jest przez 4 godziny, bo tylko tyle mają wszyscy czasu, tylko że to była część codzienności, że ta muzyka się po prostu tak stawała sama? Tak, to było, nawet do końca nie wiedziałem, ale jak gdyby po czasie, jak już zamknąłem ten album, to zdałem sobie sprawę, że to właśnie była trochę taka moja codzienność. Czyli jak gdyby taki daily routine, czyli nie wiem, wstaję rano, właśnie robię sobie kawę z moją dziewczyną. Ale nie już do biura od 9 do 15, tak, jak Nick Cave, tylko tak. Jak gdyby w momencie, kiedy gdzieś czuję jakiś taki przypływ po prostu tego, że chcę sobie coś porobić, chcę usiąść albo po prostu przypadkowo odpalę jakiś syntezator i zacznę sobie grać coś, wydawałoby się nawet głupiego, i złapię ten moment, że to jest właśnie to, bo tak to czuję w tym momencie, to od razu to zostawiałem, nie oceniałem w ogóle tego, tylko szedłem dalej. Bo oczywiście po czasie wracałem do tego, żeby sprawdzić, czy nadal to działa, czy to była tylko jakaś taka chwilowy zachwyt. No i tak jak to ująłeś w tym wcześniejszym zdaniu, to w zasadzie jest taki po prostu muzyka, która obrazuje mój taki codzienny rytuał dnia codziennego. To pewnie tak. Nie jest jedyny sposób, ale to jest bardzo niezwykły sposób na tworzenie muzyki, bo tak sobie myślę, że jeżeli to wszystko, o co zapytałem, dokładnie tak wygląda, to za 15 lat będziesz miał coś w rodzaju fotografii swojego okresu w życiu. No, ścieżki dźwiękowej. Zdecydowanie, tak. Wiesz co, ja na pewno chciałem, żeby ta muzyka była trochę pozbawiona ego. W sensie nie chciałem, to na pewno było jedno z takich moich głównych założeń, że tak jak w ogóle spędzanie zwykłego dnia sprawia mi jakąś taką wewnętrzną przyjemność, jest to moje takie guilty pleasure, że lubię ten taki rytm dnia, kiedy na przykład mam właśnie wolne, nie muszę nigdzie jechać, nie mam żadnych zobowiązań i pojawia się w pewnych momentach dnia taka przestrzeń na to, żeby sobie coś porobić, wyłączyć trochę właśnie myślenie, ocenianie czegokolwiek. To jest w ogóle coś tak fantastycznego i właśnie nie myślenie, w jaki sposób chcę zrobić tę muzykę, czy dla kogo ona ma być, czy nawet jaka ona ma być, tylko właśnie wkładanie trochę tego, trochę tak jak przy gotowaniu posiłku dla kogoś, kogo się kocha. Czyli po prostu nie myśli się o tym, tylko chce się to zrobić i się to robi. Robi się ten swój ulubiony przepis i no trochę też taka jest ta muzyka właśnie. Zlepiona z takich rzeczy, które czasami, nie wiem, zostałyby pominięte przez kogoś, kto zajmuje się mega poważnie muzyką i uważałby, że to, nie wiem, jest źle nagrany saksofon albo są jakieś szumy na tych ścieżkach. Chciałem po prostu, żeby ta muzyka była taka, jaki jest po prostu zwykły dzień, czyli nie skażona jakąś taką, może skażona, nieskażona myślą, to nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale może być opatrz zrozumiany, bo wiem o co. Tak, chodzi. Tak, ale po prostu jakąś taką, chciałem żeby... Niewydumana, no, zdecydowanie, tak. A rola przypadku? No to jest trochę taki kontrolowany przypadek, ale w zasadzie no ciężko to nazwać, wiesz, bo czy przypadkiem właśnie usiadłem i wymyśliłem riff do Piusa Kraszkę? No w zasadzie tak, no bo pamiętam nawet ten moment, kiedy odpaliłem sobie syntezator, zacząłem grać w ogóle jednym palcem na klawiszach i tak się odwróciłem do mojej dziewczyny i zapytałem jej, czy powiedziałem, ej, spoko to jest? A ona powiedziała, nie no super. Ja mówię, nie jest to zbyt głupie? A ona powiedziała, nie no dlaczego, świetne to jest. I na przykład to był powód, dla którego faktycznie uwierzyłem w to, że tak zrobiłem, to jest właśnie to. Ja myślę, że w rolę przypadku można też przetłumaczyć jako zdziwienie. Tak. Jak gdyby trochę taka forma zaskoczenia samego siebie, będąc samym z sobą. To muszę się teraz zapytać o to, czy po tym albumie, czy raczej procesie tworzenia tego albumu, bo to widać, że to nie jest linearne i zamknięte, bo nawet sesja w Osieckiej to jest jakby dalszy ciąg tego wszystkiego, prawda? Jeszcze będą koncertowe historie i różne inne rzeczy. Mówisz, że masz drugą płytę. Czy złapałeś bakcyla, który powoduje, że teraz już jednak nigdy nie będzie tak samo? No już nie jest tak samo, na pewno, bo mam w ogóle w sobie taką potrzebę w ogóle teraz nagrywania, robienia rzeczy i w zasadzie gdyby świat nie był tak poukładany, że tu trzeba wydać płytę, potem trzeba trochę ją jak gdyby pokazywać właśnie ludziom i trzeba odczekać ten moment, jak gdyby ten proces wydawniczy był trochę łatwiejszy, to w zasadzie mógłbym to robić teraz non stop. Serio, jakby szukam właśnie cały czas jakichś nowych kolorów. Ostatnio kupiłem sobie bas klarnet, w którym się mega zakochałem. I mam już kolejne pomysły na to, jaką stronę chciałbym pchać kolejne kompozycje i robić je właśnie, i nagrywać nowe rzeczy. Więc no na pewno nic nie jest już takie samo i nie będzie raczej. Czy to jest niedobra wiadomość dla co najmniej trzech zespołów, których nazwy znam? No nie wiem właśnie, czy no na pewno będę chciał to wszystko sobie pogodzić. Ja też jestem trochę uzależniony od robienia rzeczy. W sensie się nie potrafię tak do końca nic nie robić. Zauważyłem to, tak jak kocham koncertować i uwielbiam właśnie ten vibe koncertowania, tak praca nad muzyką i jak gdyby poszukiwanie nowej muzyki, granie trochę różnej muzyki jest tak samo uzależniające, więc raczej będę starał się to pogodzić. Wszystko. Thank you. uważasz, że są na takim najwyższym szczeblu przypadki, że można pogodzić jedno z drugim? Nie wiem, przychodzi mi do głowy ktoś, kogo bardzo cenisz, czy James Blake, że im się udało. No wydaje mi się, że tak, bo pomimo tego, że ta muzyka jest, no, można powiedzieć, w jakiś sposób przystępna, że jest ta warstwa liryczna, wspaniałe teksty i często te melodie są, powiedzmy, przystępne dla słuchacza, to w tej warstwie takiej pod spodem dzieje się bardzo dużo takich rzeczy i jest to w ogóle bardzo sprytnie przemycone. No i nie ukrywam, udało mi się sprzedać szczerość. Tak. No i wydaje mi się, że to jest chyba taki klucz do tego, żeby w ogóle czuć się dobrze, robiąc to, co się robi. A czy jest sposobem, ja się trochę dopytuję jako ten po drugiej stronie, czyli słuchacz, Czy jest sposobem nie myślenie o słuchaczu, tylko o sobie i dzielenie się tym, co tobie naprawdę się podoba i co się też... No wydaje mi się, że tak w ogóle jest też w wielu przypadkach, ale no... To jest takie oczywiste, ale tak. Brzmi trochę obrazoburcze, nie? Jak to się nie przejmować publicznością? Oczywiście, ale wydaje mi się, że robi się to dopiero na pewnym etapie, no bo muzyka zazwyczaj powstaje, jeżeli się ją komponuje albo właśnie wymyśla, no to jest ona twoja, czyli jak gdyby kompozytora, właśnie tego pomysłodawcy i w momencie, kiedy ją wydajesz, ta muzyka przestaje być już twoja. I to w ogóle też właśnie wracając do poprzedniego pytania, to trochę był mój lęk przed tym, że ta moja przestrzeń w ogóle z tej szuflady będzie musiała przestać być tak do końca moja. Mówimy o tych wszystkich nieskończonych albumach, tak? Tak. Że jak gdyby to, żebym to musiał już znaczy podzielić się... Skończonych, tylko nie wydanych. Tak, podzielić się w ogóle tymi rzeczami i jak gdyby oddać je już. A to była moja taka zawsze bezpieczna przestrzeń, gdzie mogłem się zamknąć i sobie tam dłubać rzeczy w nieskończoność, w zasadzie zmieniać je ciągle i ciągle, po prostu wywracać wszystko do góry nogami, jak gdyby nikt nie mógł tego ocenić i jak gdyby nie mógł nic z tym, no po prostu to było moje. Jak gdyby to było takie fascynujące, stąd ten proces gdzieś mi był bardzo bliski i do tej pory jest. Natomiast czerpię teraz w ogóle dużą radość z tego, że mogę się dzielić swoją muzyką ze słuchaczami i na pewno towarzyszy mi gdzieś takie uczucie tego, że chciałbym i siebie i właśnie wszystkich moich słuchaczy zaskakiwać za każdym razem i powiedzieć, że już właśnie kolejny album mam nagrany, bo chyba właśnie ta potrzeba dzielenia się tymi swoimi rzeczami została trochę tak popchnięta do przodu i właśnie teraz mam taki czas, że mam bardzo dużo rzeczy, którymi chciałbym się podzielić. To teraz chyba bardziej rozumiem też, dlaczego tak mocny uśmiech miałeś na twarzy w czasie sesji Wosieckiej, bo jednak mogłeś trochę podłubać. Tak, no mogłem zdecydowanie. Nowo, prawda? Mogłem podejść zupełnie inaczej do tych utworów z płyty, grając je w ogóle z Tymkiem na żywo, bo przy okazji pracy nad tym albumem używałem jego śladów i mogłem sobie... Rzuciłeś sytuację trochę, prawda? Tak. Mam to po prostu tak. Najpierw on, a potem ty się tym bawiłeś. Tak, i mogłem sobie to po prostu przekładać na różne sposoby, tak jak chciałem, albo słyszałem to w danym momencie, a tutaj mogłem odwrócić w ogóle tę sytuację i trochę na bazie tego, co już było, zrobić zupełnie coś innego i jak gdyby dało mi to właśnie bardzo dużo radości i wiem, że tak jakim założeniem było właśnie ta płyta, czyli trochę takim pretekstem do tego, żeby grać ją w różny sposób, w różnym setupie muzycznym, czasami z różnymi artystami albo czasami w ogóle solo, da mi tę możliwość i daje mi już tę możliwość, żeby wywracać tę muzykę i ją, nawet te same utwory, te same kompozycje grać w różny sposób i bawić się nią cały czas. Jeżeli mówimy o tym etapie, kiedy sam proces był ważniejszy, no to wydaje się, że pozdrawiamy statek. Wydaje się, że ty jesteś, czy byłeś do teraz, trochę bardziej zwierzęciem koncertowym niż studyjnym. To prawda, w sensie ja nadal kocham grać koncerty, no bo to jest to, o czym też wcześniej rozmawialiśmy, czyli jak gdyby spotkanie z publicznością i wymiana tej energii, właśnie scena, publiczność, artyści, to jest w ogóle coś, co jest strasznie... Ale na swoich warunkach. Tak, coś, co jest strasznie pociągające i uzależniające. Tak. To w takim razie ta płyta jest na wielu momentach przełomem, można tak powiedzieć, do ciebie, prawda? Wydaje mi się... Jesteś gdzie indziej w tej chwili. Jestem gdzie indziej, tak. No ja w ogóle też jako człowiek, życiowo w ogóle jestem gdzie indziej, więc jak gdyby trochę mam wrażenie, że jest to wszystko bardziej dojrzałe, w sensie takie, że gdybym nagrał taką płytę, powiedzmy, nie wiem, 5 lat temu, albo nawet 10 lat temu i wcale nie musiałaby być gorsza, czy no byłaby na pewno inna, to teraz mam takie przeświadczenie, że właśnie mogłem poukrywać na tej płycie P różne takie rzeczy, które chciałem poukrywać, jak gdyby mogę się podzielić tym z ludźmi. Jest to tak jak ja jestem człowiekiem już bardziej dojrzałym i pozbawionym jakichś tam, powiedzmy, granic, jakiegoś takiego ciężkiego plecaka, który mogłem wcześniej trzymać, tak też czuję, że właśnie ta muzyka zmienia się w tę stronę. Wiesz co, nie filozofując na zbyt wysokich rejestrach, powiedzmy, że po prostu prawdopodobnie taki jest naturalny porządek rzeczy. Dobrze, że tak to wszystko się tak ułożyło. Zdecydowanie. No właśnie nawet nie mam zamiaru tego oceniać i nie zastanawiam się, nie patrzę na to przez pryzmat tego, czy mógłbym to zrobić wcześniej, czy nie, tylko raczej tak bardziej akceptuję to, co się dzieje teraz. Piotr Chęcki, trzy utwory z płyty PF w towarzystwie Tymka Papiora w studiu Osieckiej na sesji. Zupełnie inaczej te utwory wykonane, ale tak będzie za każdym razem. Obiecałem, że reszta rozmowy z Piotrem też pojawi się w liście osobistej w odcinkach. A za chwilę kolejna rozmowa. Bardzo ważna, bo za tydzień i jeden dzień, czyli w przyszłą sobotę w Hali Ludowej we Wrocławiu wystąpi na jednym chyba tylko z dwóch koncertów tegorocznych Cinematic Orchestra. W trakcie przebudowy jest zespół, o czym rozmawiałem z szefem i siłą sprawczą Cinematic Orchestra. Ta rozmowa w czterech odcinkach dziś do końca listy osobistej, a zaczynamy od utworu, który w zespole zmienił bardzo wszystko. As tightly as you held on me. Piotr Banach i jego goście skończyli urodziny na scenie. Piotr zajrzy do nas do listy osobistej zaraz po 23. Teraz część pierwsza rozmowy z Jasonem Swinscoe z Cinematic Orchestra. Jest wspaniałym rozmówcą. Bardzo ciekawe opinie, które sprawiają wrażenie, kiedy ich słucham, że myślę dokładnie tak samo, tylko nie potrafiłem tego tak ładnie i dobrze powiedzieć. Pytanie pierwsze, jaki jest twój stosunek do analogu teraz, w obecnym etapie rozwoju muzyki? I think it's really important. I think hybrid is the way forward. A combination. I'm working on a new record, which finished end of the year, and it's truly is a hybrid. I don't believe in just like one. I think when music was analog, it's because analog was the only format. Yeah. I think then electronic music comes along and everything gets a little kind of, everybody gets a little excited and go, okay, let's just do synths. Let's go all synth. Let's do the drums on synth. Let's do everything on synth. Let's vocoder. Let's synthesize our voices. And it's all fun and playful. But then, let's just not forget how we made music and let's maybe just combine the two and get the best of it and be creative with both together. And I think that genuinely is a kind of like a good, you know, you zoom out, it feels like there is something, there's air being pushed with analog music. There's a lot of atmosphere and space that gets captured that you cannot with digital. Digital is just like vacuous. It's just like you're in a vacuum. There's no moving air. It's just ones and zeros. You know, you can replicate reverbs and rooms and environments, blah, blah, blah, but actual electrical signals is a wonderful thing. Najlepszym rozwiązaniem przyszłościowym jest wersja łączona, hybrydowa, analogowo-cyfrowa. Pracuję właśnie nad nową płytą na koniec tego roku. Jest dokładnie taka. Muzyka była tylko analogowa, kiedy to był jedyny dostępny format. Potem weszła elektronika i wszyscy zwariowali. Wszystko miało być syntezowane. Cyfrowo, perkusja i tak dalej. Wokale, wokoderowe. Przepuść nasz głos. Nie zapominajmy o tym, jak tworzymy muzykę i weźmy najlepsze z obydwu. Połączmy to. Kreujmy to razem. Dla mnie, jeżeli spojrzeć szerzej, muzyka w analogu ma atmosferę i przestrzeń nie do uchwycenia w cyfrze, która jest jak próżnia z wyssanym powietrzem. Powietrze się tam nie porusza. To tylko jedynki i zera. Niby można odtworzyć akustykę pomieszczenia, bla, bla, bla, ale prawdziwy sygnał elektryczny to cudowna rzecz. Jason, a co możesz i chcesz nam powiedzieć o tej nowej płycie? It's hybrid. Okej. Okay. It's not. There's no live playing. It's all programmed. It's all written, programmed. A few guest vocalists. The general energy is positive. It's less on the somber, less on the kind of minor. It's definitely more up tempo and more celebratory and positive. So I'm very excited about it. It's been a little bit of a journey, and obviously tracks have been written, shelved, pulled back off the shelf, rearranged, kind of new production. And for me, it's all in the production, actually. And it feels great. It feels really good, and it feels very contemporary. Nowa płyta jest właśnie hybrydą analogowo-cyfrową. Nie gramy żadnych instrumentów na żywo. Wszystko jest programowane. Gościnnie kilku wokalistów. Atmosfera całej płyty jest bardzo pozytywna i chyba trochę mniej durowa i ponura niż przyzwyczailiśmy was w Cinematic Orchestra. Z pewnością bardziej celebrująca rzeczywistość, bardziej energetyczna. Bardzo jestem tym nowym albumem podekscytowany. To była dla mnie niezła podróż w nieznane. Pisałem utwory, potem odkładałem je na półkę. Potem wracałem do nich, zmieniałem, przearanżowywałem. To płyta oparta przede wszystkim na warstwie produkcyjnej.